Recibus nostris carissimi, fratrum nostrorum beatam spem unanime satiuvemus, ut pater omnipotens ad fontem regenerationis eunetes, omni misericordiae sue auxilio pro se.